पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडसाधी वृत्तार्थ उपनिषद चतुर्थ अध्याय द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के ऊपर प्रचार आरंभ हुआ है। इसमें पूर्व ब्राह्मण में कहा गया था, तुमने किसी से कुछ सुना हो तो बताओ, या कबल जी ने ऐसा कहा तो जनक जी ने कहा छह आचार्यों ने मुझे उपदेश दिया है। किसी ने कहा बागवई ब्रह्म कहा, तो बाघ वाणी है ब्रह्म है कहा, किसी ने चक्षुर्वई ब्रह्म कहा, किसी ने प्राणोवय ब्रह्म इत्यादि करके छह आचार्यों का नाम दिया। तो वो तो ठीक कहा, या कबल जी ने कहा ठीक कहा, किंतु उसके आयतन और प्रतिष्ठा ये दो बताया, बोला वो तो नहीं बताया। तो यज्ञवल ने कहा एक एक करके प्रतिष्ठा और आयतन बता दिया, कहां रहता है किसमें प्रतिष्ठित है दोनों बताया। इतना कहने के बाद में राजा जनक के मन में आया कि बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसा सोचकर कुर्सी से निकल उठ करके कुर्चा पसर नाम कुर्चा ब्राह्मण है, कुर्सी से हट करके छोड़ करके उनके चरणों में पड़ करके कहा याज्ञवल्क्य के दी माम अनुसाधित हो, यह याज्ञवल्क्य जी हे गुरुदेव मुझे उपदेश कीजिए आप, ऐसा कहा। तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि भाई जैसे कोई व्यक्ति होता हो कि लंबे रास्ता जाने की व्यक्ति हो तो या तो रथ का सहारा लेता है या नाव का सहारा लेता है, जल मार्ग से जाना हो तो नौका का सहारा लेता है, और थल मार्ग से जाना हो तो रथ का गाड़ी का सहारा लेता है। ठीक इसी प्रकार आपको भी लंबे रास्ते में जाना है, क्यों अनादिकाल से चल रहा है ये, तो इससे पार होना है, भवसागर से पार होना है, इसके लिए आपके पास साधन तो आपके पास दिखता है। आप एता भी उपनिषद भी समाहितात्मा कहा, पूर्वोक्त जो उपासनाओं के द्वारा आप एकाग्र चित्त वाले हो चुके हो, उस आत्मभाव में जाने के लिए एकाग्र चित्त होना आवश्यक है, एकाग्र चित्त वाला हो और साथ ही वृंदारक भी हो, पूज्य हो और आढ्य भी हो, धनी भी हो, लौकिक धन भी आपके पास है सब है, और अधीत वेदासन कहा, वेद का अध्ययन भी आपने किया है, और उक्तोपनिषद का है ऐसा भी कहा, जिन्होंने आचार्यों ने आपको उपासना बता दी गई है, वो सहारा उपासना ही अंतिम में जाकर के चलने, जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होगा एकाग्र होगा नहीं, चित्त एकांत नहीं होगा, उक्तोपनिषद का भी हुआ। तो ये तो गुमच वाला को कमी शेषी ऐसा पूछा, ये शरीर से जब मुक्त हो जाओगे आप, मैंने शरीर पात होगा जब, तो कहां जाओगे, साधन आपके पास है, गंतव्य स्थान का पता है या नहीं, कहा जाओ। तो जनक जी ने कहा ना हम तद भगवत वेदा, गंतव्य का मुझे पता नहीं है, ऐसा कहा। क्यों इन साधनाओं के द्वारा जो प्राप्त वस्तु होना है, आदित्यादि भाव को प्राप्त होना है, वो तो तद्रूप हो ही गया हूं उपासना के माध्यम से, किंतु और इससे अतिरिक्त कहां जाना मुझे पता नहीं है, ऐसा जनक जी ने कहा। तो आगे बोले कहते हैं हम बताते हैं, तो अगले कंडिका से उस बात को बताएंगे, जहां कैसे कहां पहुंचना है इसको बताना है, इसके लिए इसका भाष्य आदि चल रहा था। भाष्य में कहा था 959 पृष्ठ में कहा था नाहम तद वस्तु भगवान पूजावन वेद जाने यत्र गमिष्यामि इति कहा था। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा तो जनक जी ने कहा मैं उस वस्तु को नहीं जानता हूं, नाहम तद भगवान वेद है तदवारी वस्तु, उस वस्तु को मैंने जानता कहां जाना है, लक्ष्य का मुझे पता नहीं है, ना हम तद वस्तु भगवान देव पूजा भगवान देगा मैंने जाने में नहीं जानता, यत्र गमिष्यामि इति मैं जहां जाऊं वो मुझे पता नहीं है, ऐसा कहा। टिप्पणियां हैं 2-3-4 में कहा, 2 में कहा उक्त उपास्य फल से अग्नियादि भाव से, पूर्वोक्त जो उपासना पूर्व ब्राह्मण में जो उपासना बताई गई थी ना 959 पृष्ठ है वहां, दो नंबर की बड़ी कहा उक्तोपास्य फल से अग्नि भाव से पूर्वोक्त जो उपासना बताए बागवई ब्रह्मा चक्षुर्वय ब्रह्म इत्यादि जो कहा था वो तो क्या अग्नि भाव को प्राप्त हो रहा है क्योंकि बाघ के जो आयतन है अग्नि है इत्यादि कर कहा था अग्नि भाव को प्राप्त होना अवश्य स्वरूप बताया वो तो अपना स्वरूप ही है वो उपासना के बल पर स्वरूप हो चुका है तो संपन्नतया स्वरूपतया वन संपन्न होने से प्राप्ति अभावात इनके प्राप्ति तो है नहीं वो तो प्राप्त हो ही चुके हैं अग्नि आदि भाव किंतु अन्य से माने फल से अज्ञान अन्य क्या फल होना इन उपासना को मुझे पता नहीं है ऐसा जनक जी ने उत्तर दिया यही है न हम तद भगवद वेदगात यत्र माने यत्र न हम तद भगवद दो में कहा हो गया तीन में कहते हैं यत्र माने गत कृतार्थ जहां जाकर के मैं कृतार्थ हो जाऊं वो मुझे पता नहीं है ऐसा कुछ जनक देव कहा गमिश्यामी तुम्हें चार की प्रयोग कहा श्याम कहा गमिश्यामी दृढ़ लकार का प्रयोग दिखता है किंतु लिंग का प्रयोग करना जहां जाऊं वो मुझे पता नहीं है ऐसा कहा अथ यदि एवं न जानी से तब याज्ञवल्क्य कहते अथ माने यदि अथ शब्द है यदि न जानी से यदि नहीं जानते हो गंतव्य का तुम्हें पता नहीं है साधना तुम्हारे पास है अतिथि भेद हो मान मार्ग दिखता है चलने का रास्ता दिखता है भेद पड़ा है तुमने और उपासनाओं के द्वारा भरपूर उपासना तुम्हारे पास है सुतो परिषद कहो तुम और वेद का अध्ययन भी है पूज्य भी हो वृंदारक हो तुम पूज्य हो और आट्य लौकिक धन संपत्ति आपके पास है क्योंकि साधना काल में कुछ जरूर होना चाहिए अपने ढंग से जीने के लिए नहीं तो साधना भी नहीं कर पाता वो भी है आपके पास तो इतने होते हुए यदि गंतव्य का पता नहीं है कहां जाना है पता नहीं है तथा यदि एवं न जाने से यदि तुम जानते नहीं हो तो तत्र यत्र गत कृतार्थस्य जहां जाकर के कृतार्थ हो जाओ कृतम अर्थ माने प्रयोजन मैंने सारा प्रयोजन जिसने कर लिया उसको कृतार्थ कहते हैं अब कुछ करना बाकी नहीं है वही कृतार्थ होता है जहां जाकर के कृतार्थस्य हो जाओ क्या हो जाओगे उसको मैं बताता हूं कहा पांच की टिप्पणी कहा इधर यत्र गमिष्यामी इति बक्षमाण से मैं विवरण देता हूं यत्र गमिष्यामी करके पहले जो कहा था यत्र का अर्थ वही है किसी ने व्याख्या है कहा अहम बैते तुभ्यम तद बक्षामी यदि तुम्हें पता नहीं है जहां जाकर के कृतार्थ होना है तो मैं तुम्हें बताता हूं उसको कहां जाके कृतार्थ होगे आगे के कंडिका से बताएंगे माने जागृत अभिमानी को स्वप्नाभिमानी में लय करना होगा स्वप्नाभिमानी को प्राज्ञाभिमानी में लय करना होगा और उसको भी तुरीय में नीति नीति के द्वारा तुरीय में पहुंचना होगा वही ये गंतव्य आपका तुरीय है यही बताना है ये कहेंगे आगे अहम भाई थे तुभ्यम तद बक्षामि तुम्हें पता नहीं गंतव्य का तो बताता हूं यत्र गविष्यसि इति कहा जहां पहुंचोगे मैं बताता हूँ ब्रवी तुम्हें भगवान इति जनक जी कहते हैं भगवान मुझे बताइए आप ये मह्यम भगवान आप ब्रवीतु बताइए यदि प्रसन्नो माम प्रति यदि मेरे प्रति प्रसन्न है आप तो मुझे जरूर बताइए ऐसा कहा तो आगे बड़े कहते सुनो सुनो ऐसा कहते आगे के कंडिका से बताएंगे टीका है इसकी शुरू से टीका है पूर्वस्मिन ब्राह्मणे कांचित उपासनाने ज्ञान साधनाने उक्तानि का पूर्व ब्राह्मण में पूर्व ब्राह्मण था षडाचार्य ब्राह्मण उसमें कुछ उपासनाएं कही ज्ञान के साधन थे ज्ञान प्राप्ति के साधन थे माने इन उपासनाओं के द्वारा अंतकरण की शुद्धि होगी तब आत्मज्ञान होगा ज्ञान के साधन बताए गए थे कहा पांचवी टिप्पणी यहां भी पूर्वस्मिन ब्राह्मण ने षडाचार्य ब्राह्मण पूर्व ब्राह्मण षडाचार्य ब्राह्मण है उसमें कांचित माने षड छह उपासनाएं बताई गई वहां पूर्व में किसके लिए ज्ञान के साधन के लिए क्योंकि अंतकर्ण की शुद्धि के बिना ज्ञान होना नहीं है अंतकर्ण शुद्धि के साधन उपासना ही होती है ठीक है इदानीम अब ब्रह्मण स्थिर ज्ञेयस्य उन उपासनाओं के द्वारा जो जानने योग्य ब्रह्म होगा जागरादि द्वारा ज्ञानार्थम ब्राह्मणांतरम अवतारेगा जागृत स्वप्न सुषुप्ति के माध्यम से वहां पहुंचाने के लिए ब्रह्म में पहुंचाने के लिए जागृत स्वप्न जागर आदि द्वारा जागृत आदि अवस्थाओं के माध्यम से ज्ञान के लिए ब्राह्मणांतरम अवतार है अन्य ब्राह्मण मैंने कौन है ये कुर्च ब्राह्मण कुरुच ब्राह्मण का अवतरण करते हैं कहा, जनकोहा इत्यादि भाषा में कहा था। यही है राज्यों ज्ञानित्व अभिमाने शिष्यत्व विरोधिनी अपनीते। राजा में यदि ज्ञानित्व का अभिमान हो, मैं ज्ञानी हूं, हो तो फिर शिष्य नहीं हो सकेगा। वो ज्ञान के लिए शिष्य है, यदि ज्ञानी हूं ऐसा अभिमान कोई इसके पास हो तो शिष्य नहीं हो नहीं सकता। तो राज्य राजा में जो ज्ञानित्व अभिमान में शिष्यत्व विरोधी नहीं, जो ज्ञानित्व अभिमान है शिष्यत्व के विरोधी में अपनी थे, उसको दूरी करते हैं राजा, उसको दूर करते हैं। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि मां अनुमास आदिति, अनुमास आदिति बोलते हैं, मुझे उपदेश कीजिए बोलते हैं। अज्ञानी तो उपदेश कीजिए नहीं बोलेगा, यही है शिष्यत्व स्वीकार के लिए कहा। मुनिम प्रति, मुनि के प्रति ऐसा बोलते हैं, तस्य शिष्यत्व उपसत्यम दर्शयति कहा। उस जनक को, तस्य माने जनकस्य, शिष्यत्व उपसत्यम शरणागति को दिखाते हैं, शिष्य रूप से शरणागति को दिखाते हैं। ये दिखाना यस्माद इत्यादि भाषा में कहते हैं। इसका टिप्पणियां हैं, टिप्पणियां पांच की टिप्पणी है, छह की भी है। पांच में कहा कि अपनीते कहा, दूरी करते हैं शिष्यत्व में। जो विघ्न करने वाला क्या है, मैं ज्ञानी हूं यदि अभिमान है तो शिष्य नहीं हो पाएगा, तो उसको दूरी करते हैं। इसी के ऊपर पांच जरूर टिप्पणी। न अनुन शिष्य हरेता इति उक्ति आदि है। याज्ञवल्क्य जी प्रत्येक पर्य पूर्व में जो बताते गए सदाचार्य भाव में, जनक जी कहते हैं मैं 1000 गाय देता हूं जिसमें हाथी के समान एक बैल हो, प्रत्येक में बोलते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मेरे पिताजी की मान्यता थी कि शिष्य को तृप्त किए बिना, उपदेश किए बिना शिष्य का धन नहीं लेना चाहिए, मेरी भी यही मान्यता है। एक आचार्य जी का वचन था, न अनुशिष्य हरे तीति उक्तिया अपनी देगा। तदुक्तम भारत के भारत में कहा है, अनुशिष्यापि स नृपम यदा नैच्छत धनम नृपात अनुशिष्ट हेतुक्त्या मतिराज्ञ तदा भवत यथोक्ता अनुशिष्ट से किदृक् तद अनुशासनम संभाविता अनुशिष्ट्यर्थम तम राजोपसाद। भारत में कहा कि नानुशिष्य हरेत अनुशिष्या भी स नृपम यदा नहीं तत् धनम निर्पात कहते हैं। राजा से धन फिर भी नहीं चाहिए, यद्यप उपदेश किया है प्रत्येक पर्याय में पूर्व में प्रतिष्ठा और आयतन को बताया है राजा को चढ़ाचार्य ब्राह्मण याज्ञवल्क्य जी। अनुशिष्या भी स नृपम, स मान याज्ञवल्क्य नृपम अनुशिष्या भी मान उपदेश करके भी, यदा न इच्छत धनम निर्पात, राजा से फिर भी धन की इच्छा नहीं की मुनि ने, न अनुशिष्य हरे देती इत्यादि बोलते गए। अनुशिष्ट हेतु उक्तिया न अनुशिष्य शिष्य हरेता इत्यादि उक्ति के द्वारा मति राज्य तदावत, तब राजा की बुद्धि ऐसी हो गई, राजा मति तदावत, राजा की बुद्धि ऐसी हो गई कहा, मुझे उपदेश कीजिए बोलते हैं। एक यथोक्ता अनुशिष्ट चेत किदृक् तद अनुशासनम, ये जो पूर्वोक्त उपदेश यदि नहीं है तो आगे के क्या उपदेश होगा, कि कोई शंका करे तो बोलते हैं संभाविता अनुशिष्ट अर्थम, बाकी है उपदेश उतना ही मात्र नहीं, ये संभावित है। संभाविता अनुशिष्ट अर्थम, संभावित को अनुशासन करना, शिष्य को उपदेश करना है, इसलिए तम राजो प्रसाद, इसलिए तम याज्ञवल के राजा उपसाद याज्ञवल के पास पहुंच गए। उपापसर्पण इत्यादि आया था। मति में अनुबदती, राजा की बुद्धि कैसे हो गई, यथोक्त इत्यादि है, यथोक्त अनुशिष्ट चेत किदृक्त अनुशासन, यद्यपि आपने इतना उपदेश मुझे पहले किया है फिर भी उपदेश नहीं है तो उपदेश कैसा है। ये राजा के मन में ये बुद्धि इसलिए आ गई। तो उत्तर क्या होगा इसका, कहा संभावित अनुशिष्ट, अभी पूरी नहीं हुई है उपदेश, पूरा नहीं हुआ, अभी तो उपासना ही बताई गई, अभी तो ज्ञान बताना, अपना स्वरूप का पहचान बताना बाकी है। संभावित अनुशिष्ट अर्थम तम राजा उपसाद, संभावित जो विषय है ना पूरे नहीं हुआ है, उसको उपदेश करने के लिए राजा मुनि को पास शरणागति को गए। एक कहा टीका है इसकी थोड़ी, तथा विदम अति जन्म जन्मांतरम राजा किम कृतवान विवक्षा में संभावित, फिर राजा ने क्यों शरणागति लिखा दें। तथा विदम मान मति जो है ना, उसको राजा को ऐसी बुद्धि क्यों हो गई, तो कहते हैं जन्मांतरम राजा किम कृतवान, राजा ने जन्मांतर पूर्वजों ने क्या किया था जो कि ऐसी बुद्धि आ गई यहां। उपदेश मिलने के बाद भी उपदेश के लिए शरणागति लेते हैं, कहा संभावित उपदेश अभी बाकी, इसलिए गुरु जी ने मेरे से दक्षिणा नहीं लिया है। पूर्व ब्राह्मण में नारायण शिष्य हरे ते थी बोलते गए याज्ञवल्क्य, जो एक प्रत्येक उपदेश छह प्रकार के उपदेश है वहां पूर्व ब्राह्मण में, प्रत्येक में कहा मैं 1000 गाय देता हूं जिसमें हाथी के समान एक बैल होगा, ऐसा बोलते गए। किंतु उन्होंने कहा नहीं, मेरे पिताजी की मान्यता थी न अनुर शिष्य हरे ते थी, शिष्य को उपदेश पूरे किए बिना नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरी भी वही मान्यता है, बोलते गए। इसे मतलब क्या हुआ, बाकी बचा है उपदेश अभी, इसलिए नहीं लिया गुरु जी ने दक्षा, यही मती आ गई उनकी बुद्धि, यही कहा ठीक कहा। यस्माद करके भाष्य विषय कहा था, यस्माद इत्यादि कहा था, यस्माद सविशेषणानी सर्वाणी ब्रह्माणी जानाति याज्ञवल्क्य। सविशेष ब्रह्म जितने थे वो पूर्वोक्त तो ब्रह्म जितने, बाग्वै ब्रह्म, प्राणोवै ब्रह्म, चक्षुर्वै ब्रह्म, मनोवै ब्रह्म, हृदयवै ब्रह्म इत्यादि कहा था, ये सब सविशेष ब्रह्म जितने थे सब याज्ञवल्क्य जानते हैं, सब जानते हैं याज्ञवल्क्य, जानाति याज्ञवल्क्य। तस्माद आचार्य के, इसलिए सविशेष ब्रह्म को पूरे पूरे जानते हैं, उन सदाचार्य ब्राह्मण ने तो केवल बागवई ब्रह्म इत्यादि कहा था, जित्वाशैली ने आदि नहीं कहा था, किंतु इन्होंने आयतन और प्रतिष्ठा भी बताई, सर्वांग रूप से सविशेष ब्रह्म को यज्ञ बल्कि जानते हैं, इसलिए तस्मात आचार्य का तुम हित्वा। राजा जनक भी अपने को आचार्य मानते थे, मान्यता थी, अभिमान था, उपदेश मुझे मिल चुका है करके आचार्य का हित्वा त्याग करके। जनक कहा जो जनक कुचार आसन विशेषात, कुर्ते से उठकर खड़े हो गए, कहते हैं उत्थाय उठकर, समीपम उपमन समीपम, समीप में अपसर्पमन पाद और निपत पतन निपतन कहा, उनके चरणों में गिर गए राजा जी, यही है ठीक है। कहते हैं नमस्कार उक्तेर उद्देश्य उपन से, नमस्कार का जो कथन है ना उसका उद्देश्य क्या है, क्या कारण से नमस्कार किया होगा, नमस्ते अस्तु याज्ञवल्क्य आगे बोल रहे हैं, हे याज्ञवल्क्य आपके लिए नमस्कार हो, ऐसे आगे जनक ने कहा, तो नमस्कार कथन के उपन्यास करते हैं कहा। सात की टिप्पणी में कहा प्रयोजनम, उक्ति माने प्रयोजन, उद्देश्य माने प्रयोजन, नमस्कार के जो उद्देश्य है प्रयोजन है उसको कहते हैं अनुमास आदिति, कहते हैं नमस्कार के बाद ये बोलते हैं कि मुझे उपदेश कीजिए, ऐसा कहा अनुमास आदिति माने अनुसादि माम इत्यर्थ का, इति शब्दों वाक्य परिसमाप्त अर्थ भाषण का, अनुमासादि इति, इति जो आया है मंत्र में वाक्य पूरी हो गई, एक वाक्य पूरा हो गया इसके लिए है ठीक है। कहते हैं अभिष्टम अनुशासन कर्तुम प्राचीन ज्ञान से फलाभास हेतु तृप्ति द्वारा परम फल हेतु आत्मज्ञान, आत्मज्ञान में विवक्षित्वा तत्र राज्य जिज्ञासन आपादयति। अभिष्टम अनुशासन जो उपदेश करना जो इष्ट है, जो उपदेश करना इष्ट है, आत्मज्ञान देना इष्ट है, क्या उपदेश इष्ट है, आत्मज्ञान देना है। अभिष्टम अनुशासन कर्तुम प्राचीन ज्ञान से पूर्वोक्त जो उपासनाएं थी वो मुख्य फल नहीं, फलाभास है वो, प्राचीन ज्ञान से, प्राचीन ज्ञान में उपासना, पूर्वोक्त जो उपासनाएं थी वह सबके सब फलाभास होने से हेतु तो हेतु इसके द्वारा ही परम फल हेतु आत्मज्ञानम एव विवक्षित। परम फल का हेतु, मुख्य फल का हेतु आत्मज्ञान है, तत्र राज्य जिज्ञासा आप आ रहे थे, राजा को राजा के जिज्ञासा उत्पन्न कराते हैं, याज्ञ बल के जानने की इच्छा पैदा करवाते हैं। टिप्पणी आठ नौ आठ में कहा याज्ञ बल के स्वाभिष्टम उपदेशम, यही है अभिष्ट उपदेश किसको, याज्ञ बल के जो अपना इष्ट उपदेश है, आत्मज्ञान से जीव का कल्याण है, नहीं तो कल्याण नहीं है, उपासना आदि के द्वारा तत्त लोग की प्राप्ति होगी, बाकी मोक्ष मिलना तो है ही नहीं, तो याज्ञ बल के जो अभिष्ट उपासना है उसी को कहने के लिए कहा उपदेश को। नव में कहा पूर्वोक्त उपासना से प्राचीन ज्ञान से मैंने पूर्वोक्त उपासना है फलाभास है। दस में कहा उपासना फल से नश्वरतया फलाभास, उस उपासना का फल नश्वर है, शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं, अस्थिर है, कुछ काल के बाद फिर वो स्थिति हो जाती है, इसलिए फलाभास तो कथन है यहां ये कहा। इस तरह भी एक टिप्पणी थी, तत्र माने तीन की टिप्पणी में कहा अभिप्रेत्य आत्मज्ञान है, राजा याज्ञवल्क्य जो क्या अविष्ट है आत्मज्ञान उपदेश करना अविष्ट है। पूर्व में तो केवल उपासनाओं की चर्चा हो गई थी, यही है उसमें सह इत्यादि वाच में कहा। सहो वाच याज्ञवल्क्य माने जिज्ञासा उत्पन्न कराने के लिए याज्ञवल्क्य ने कहा, क्या कहा, यथा भाई लोके हे सम्राट, जैसे लोक में संसार में ऐसा है, हे राजन महांतम दीर्घम अद्वान व्यसन, बहुत लंबा रास्ता है उसमें जाने की इच्छा करता हुआ व्यक्ति, रथम बा थले न गमिशन नावम बा जले न गमिशन समाधिका, यदि थल से जाना चाहता है तो रथ का सहारा लेता है और जल से जाना चाहता है तो नाव का सहारा लेता है, व्यक्ति सहारा लेता है ठीक है, किंतु गंतव्य होगा उसका कहीं तभी यह सहारा लेगा, ये कहना चाहता है गमिशन समाधिका। एवं एवं इसी प्रकार तुम भी राजा जनक जी, तुम भी एतानी ब्रह्माणी ही, ये जो पूर्वोक्त तो ब्रह्म थे, क्या बाघ वही ब्रह्म, प्राण वही ब्रह्म, चक्षुर वही ब्रह्म, श्रोत्रम वही ब्रह्म, मनोवय ब्रह्म इत्यादि जो छह प्रकार के ब्रह्म की चर्चा हो गई थी षड़ाचार्य ब्राह्मण में, एवं एतानी ब्रह्माणी, ये जो ब्रह्मों का एताभी उपनिषद भीर, इन उपनिषदों के द्वारा जो नाम था उनका, एक एक करके नाम दिया था, प्रिय आदि नाम था, प्रज्ञा प्रिय सत्य अनंत्य आनंद स्थिति इत्यादि नाम के द्वारा, उक्तान उपासना इनका इत्यादि नाम के द्वारा जो कहे गए ब्रह्म है उपासना, उनके उपासना करने वाले तुम जो हो, उपासना करते हुए समाहित आत्मा, तुम एकाग्र चित्त वाले हो चुके हो, साधन तुम्हारे पास है, क्या गंतव्य स्थान का पता है या नहीं पूछना चाहते, बिना लक्ष्य ही चल रहे हो या कुछ लक्ष्य लेके चल रहे हो, अत्यंतम एताभी उपनिषद भी संयुक्त आत्मा आशिका, अत्यंत इन मान उपासनाओं के द्वारा, उपनिषद भी उपनिषदों के द्वारा संयुक्त आत्मा से, प्रियादि जो कहा था, प्रज्ञा आदि नाम कहा था पूर्व में, उसके द्वारा संयुक्त हो तुम, न केवलम उपनिषद समाहित, केवल उपनिषद के द्वारा समाहित नहीं हो तुम, एवं बृंदारक, इस प्रकार बृंदारक जो कहना चाहते हैं, टीका में कहते हैं, यथोक्त गुण संपन्न से अहम तरी कृतार्थत्वात्, यदि इस गुण से मैं संपन्न हूं तो फिर मैं कृतार्थ हूं, तो साधन तो मेरे पास ही है, जैसे कोई लंबे रास्ता जाना चाहते तो गाड़ी का या नौके का सहारा लेता है, यही कहा आपने, मेरे पास है उपासना, मेरे पास है, तो यही है, यथोक्त गुण संपन्न से इस गुण से संपन्न हो तो अहम तरी यही कृतार्थत्वात, मैं तो कृतार्थ हूं, उपासना मेरे जीवन में है, कृतार्थ हूं, न वे कर्तव्य मस्ती, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, ऐसे जनक जी की शंका होगी तो उत्तर देते हैं, एवं कहा, केवल उपनिषद के द्वारा ही नहीं और भी है, लौकिक धन संपत्ति तुम्हारे पास है, एवं बृंदारक माने पूज्यश्च, उपासना तुम्हारे पास है, बृंदारक माने पूज्य, तुम पूज्य भी हो, और आड्यश्च, तुम आड्य भी हो, ईश्वर हो, मालिक हो, स्वामी हो, राजा हो, न दरिद्र इत्यर्थ, दरिद्र भी नहीं हो, लौकिक धन भी तुम्हारे पास है, शास्त्रीय धन है, उपासना है, वैदिक धन है, लौकिक धन भी तुम्हारे पास है, और अधीत वेदो, अध्ययन किया है वेद जिसने, वो भी तुम हो, अधीत वेदो ये ना, अधीत वेदो ये ना, यही कहा, सत्वम अधीत वेद, उक्ताश्च उपनिषद आचार्य, उपनिषदों को कहा भी आचार्यों ने, षडाचार्य ब्राह्मण में तत्त उपनिषद बता दिया था, उपनिषद ये था उसका कि सारे उपनिषद प्रज्ञा प्रिय सत्य आनंद आनंद स्थिति इत्यादि नाम से कहा गया था, उक्ता उपनिषद, अच्छा वो सत्का बोल दिया, तो ठीक आप कहते हैं याज्ञ बल के सत सर आगे भाष्य ही आगे, एवं सर्व विभूति संपन्नों की, सारे विभूतियों से संपन्न हो तुम, ऐसा होते हुए भय मध्यस्थ, फिर भी भय के बीच में होते, अभय प्राप्त नहीं हुए, अभय प्राप्ति के लिए तो आत्मभाव में जाना होगा, भय मध्यस्थ है, अज्ञान के कार्य में अभी हो, इतने संपत्तियां होने पर भी परमात्म ज्ञान है बिना अकृतार्थ एवं आवत, जब तक परमात्मा ज्ञान नहीं होगा, अहम ब्रह्मास्मि नहीं जाएगा, तब तक कुछ भी करे वो अकृतार्थ, प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ उसका, प्रयोजन सिद्ध की सिद्धि तो तभी होगी जब आत्मभाव में पहुंचेगा व्यक्ति, यावत परम अवेक्षी परम ब्रह्म नवेद, जब तक परम ब्रह्म को नहीं जानोगे, जानते हो तब तक अकृतार्थ ही होता, इतने होने पर भी सारी उपासना तुम्हारे जीवन में है, पूज्य भी हो, लौकिक धन भी है, वेद का अध्ययन भी किया है और उपासना खूब हुई है जीवन में, इतने होने पर भी कृतार्थ ही होते कहा। ठीक है, बताते हैं याज्ञ बल के राज्यो जिज्ञासा उत्पाद्य पृछति। याज्ञ बल के जीव है ना, राजा को जिज्ञासा उत्पन्न करा दिया तो अभय के लिए क्या होना चाहिए, जिज्ञासा उत्पादन करके पूछते हैं, साथ में कहा पृछति में कहा पूछते हैं कहा। ज्ञान सामग्री हम सत्याम अभी प्रतिबंध वसात राज्यों ज्ञानम चेत न भविष्यति तरही तद वक्ष्यामि इति आशवान मुनि तद अस्ति न वा इति बुद्धुम ज्ञान साध्याम प्राण्य उपासना फलभूता मुक्ति पृछति। कहते हैं ज्ञान की सामग्री होने पर भी, जन के पास सब कुछ है, ज्ञान की सामग्री सब है, उपासना जीवन में है, मन एकाग्र हो चुका है, ज्ञान सामग्री हम सत्याम भी प्रतिबंध वसात कोई प्रतिबंध के कारण राज्यों ज्ञानम चेत न भविष्य, राजा को यदि ज्ञान नहीं हो सकता है, नहीं होगा, प्रतिबंध आया प्रतिबंध के कारण, सामग्री होने पर ही प्रतिबंध होने पर कार्य नहीं होता, जैसे मकान बनाने के लिए सब सामग्री इकट्ठा हो गए थे, सब तैयार किया था, किंतु जब तक प्राधिकरण का अनुमति नहीं मिलती है तब तक नहीं कर सकता, प्रतिबंधक भी एक कारण माना जाता है कार्य होने के लिए, प्रतिबंधक का अभाव को कारण मानते, किसको, प्रतिबंध के अभाव हो तो कार्य होगा, प्रतिबंधक होने पर कार्य नहीं हो सकता। तो मुक्ति के सामग्री होने पर टिप्पणी कार्य कह रहे हैं ज्ञान सामग्री हम सत्यामति, ज्ञान के सामग्री है होने पर भी प्रतिबंध वसात राज्यों ज्ञानम चेत न भविष्यति, प्रतिबंध के अधीन होकर राजा का ज्ञान यदि नहीं होता हो तो तरी तद वक्ष्याम मैं उसको कहूंगा, यही याज्ञवल के मन में है, इति आशयवान यदि अभिप्राय वाले मुनि तद अस्ति न वा, वो ज्ञान के सामग्री है कि नहीं पहले ये पूछते हैं, बोधुम ज्ञान साध्याम प्रणाढ़ उपासना फूलोपता मुक्ति प्रसिद्ध, मुक्ति है कि नहीं, क्योंकि कार्य मुक्ति थी, सारे सामग्री होने पर कार्य होना था, मुक्ति मिलनी थी, यदि मुक्ति नहीं मिल रही है तो उसके लिए पूछते हैं। ज्ञान साध्याम प्रणाढ़ ज्ञान के साधन के जो साधन के प्रणाली के बाद फलभूताम ज्ञान के द्वारा साध्य है ना मुक्ति है उसको पृछति, कहां जाओगे तुम, प्रतिबंधक है अभी या नहीं, साधन तुम्हारे पास सब है फिर भी कार्य मुक्ति के लिए कोई प्रतिबंधक है या नहीं, ये पूछते हैं, ये कहना चाहते हैं। इता का ये तो अस्मात देहात में, देखो तुम्हारे पास में सब साधन है, मुक्ति के साधन तुमने किया है, सब है तुम्हारे पास, तो ये शरीर से जब मुक्त हो जाओगे माने शरीर पात होगा जब, इत अस्मात देहात विमुच्य, इस शरीर से मुक्त होकर विमुच्यमान मुक्त होते हुए माने शरीर पात करते हुए, एता भी नव स्थानीया भी रथ स्थानीया भी समाहित, तुम एकाग्र हो, चित्त एकाग्र तुम्हारा है, इनके द्वारा ही जो नौ रथ के स्थान में अथवा नौका के स्थान में जो तुम्हारे पास साधन है चलने का साधन, ऊपर यहां क्या है तुम्हारे पास उपासना आदि है, तो ये रथ के स्थान पर है अथवा नौका के स्थान पर है साधन, ये कहीं जाने वाले के लिए साधन की आवश्यकता, साधन तुम्हारे पास है मुक्ति के लिए, तो वह कश्मन का विषय से फिर कहां जाओगे, लक्ष्य क्या है तुम्हारा, ऐसा पूछा। किम वस्तु प्राप्त से स्थिति कहा, यही कहा किस वस्तु को प्राप्त करोगे इतने साधनों के द्वारा, एक पूछा ठीक है। राजा स्वकीय अज्ञत्व उपेत्य शिष्यत्व स्वीकृत प्रत्युक्त बता रही है, राजा के द्वारा स्वकीय अज्ञत्व उपेत्य, अपने में अज्ञान है, लक्ष्य का पता नहीं है राजा को, तो शिष्यत्व स्वीकृत, शिष्यत्व का स्वीकार करने पर प्रत्युक्त आह उत्तर देते हैं राजा, अच्छा किम वस्तु कहा, ये तो याज्ञवल्क्य के शब्द है, तो इतना पूछने पर जनक जी ने कहा नाहम तद वस्तु भगवान पूजावन वेदगा, हे पूज्य देव गुरुदेव मैं उस वस्तु को नहीं जानता हूं, कहां मैं पहुंच रहा हूं मुझे पता नहीं है, साधन में बैठा हूं कहां जाना लक्ष्य का पता नहीं, यत्र गमिष्यामि थी जहां जाऊं उसको मुझे पता नहीं है, ऐसा कहा। तब कहते हैं राजा के द्वारा अपने अज्ञत्व स्वीकार कर दिया, क्या स्वीकार किया, मैं कहां जाऊं पता नहीं, अज्ञत्व स्वीकार होने पर शिष्यत्व स्वीकृत है, फिर जानने की इच्छुक शिष्यत्व स्वीकार करने पर प्रत्युक्त होता है, उत्तर वाक्य को लेते हैं क्या के बोलने की बात है, अथ माने यदि, अथ शब्द है वहां मूल में उसका अर्थ यदि, यदि एवं न जान इसे तुम्हें गंतव्य का यदि पता नहीं है कहां जाना है तो क्या न जानी से न जानी से एवं न जानी यत्र गतः कृतार्थ से जहां जाकर के तुम कृतार्थ हो जाओ उसमें यदि नहीं जानते हो गंतव्य को तो अहम भाई ते तुम तद्वक्ष्यामि मैं तुम्हें उस बात को बताऊंगा कहां पहुंचोगे बताऊंगा कहा यत्र गमिष्यसि जहां पहुंचोगे तुम साधन तुम्हारे पास है रथ के स्थान पर या नौका के स्थान पर साधन है कहीं जाने वाला व्यक्ति यदि गाड़ी का सहारा लेगा नौका का सहारा लेता है इस प्रकार तुम्हारे पास साधन है उपासनाएं तुम्हारे पास है और वेद का अध्ययन किया है और आचार्यों के द्वारा उपनिषद भी सुना है तुमने प्रज्ञा के नाम सुना है सब पास तुम्हारे पास है इतने होते हुए यदि गंतव्य का पता नहीं तो मैं बताता हूं एक बार यत्र गमिष्यसि ब्रवीत में भगवान ही थे गुरुदेव मुझे बताइए कहां पहुंचूंगा मैं इन साधनों के द्वारा ऐसे जनक जी ने कहा यदि प्रसन्नो माम प्रति यदि मेरे प्रति प्रसन्न हो आप तो बता दीजिए ऐसे जनक जी ने कहा तो याज्ञवल्क्य का श्रीमद कहा ठीक है हम कहते हैं आज्ञापनम अनुचितम शंका आरते माने ये ब्रवीतु में भगवान करके जो आज्ञा दे रहे हैं लोट लगा रहे हैं ना आज्ञा है ब्रवीतु जो जनक जी को गुरु जी को आज्ञा देना तो अच्छा नहीं है गुरु जी को ऐसा करो कहना नहीं चाहिए मुझे उपदेश करो बोलना नहीं चाहिए ब्रवीत में भगवान यदि इसके ऊपर बोलते हैं आज्ञा ये कहते हैं आज्ञापनम अनुचितम आज्ञा देना गुरु जी को आज्ञा देना अनुचित है जनक जी ने मुझे बताइए ऐसा बोल रहे हैं तो इति शंकाम बारे थी इसको कहा क्या यदि प्रसन्न हो माम प्रति यदि मेरे प्रति प्रसन्न हो तो बताइए नम्रता यही कहा साध की टिप्पणी में कहते हैं ब्रवीतु इति प्रार्थनायाम अधिष्ठे वा लोट न विधौ ये जो ब्रवीतु शब्द जो दिया है ना ब्रवीतु में भगवान यदि जो कहा यह या तो प्रार्थना में लोट है या अधिष्ठ में लोट है विधि में नहीं है ये लोट विधि में नहीं आज्ञा में नहीं है या तो प्रार्थना के लिए है छह अर्थों में लोट होता है विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधिष्ठ प्रार्थना प्रार्थना उसी अर्थ में है या तो प्रार्थना में है या अधिष्ठ में अधिष्ठ माने सत्कार पूर्वक व्यापार को अधिष्ठ कहा जाता है पहले उनको सम्मान करना उसके बाद गुरुदेव ऐसा थोड़ा हो जाए इसलिए बोल रहा है इसको अधिष्ठ शब्द से कहा जाता है ये दो अर्थों में से किसी एक में लोट है ब्रवीतु शब्द में लोट ये त्रिपण कार्य कहा यहां आज्ञा में लोट नहीं है विधि में नहीं आज्ञा में नहीं है जैसे विधि में स्वर्ग काम यह जाता आज्ञा है वो स्वर्ग जाने वाला याद करे स्तुति का आज्ञा है वेद का आज्ञा है विधि विधि का अर्थ आज्ञा किंतु यह आज्ञा में लोट नहीं है या तो अधिष्ठ में है या प्रार्थना में है बड़ों को से या तो प्रार्थना के द्वारा कुछ लेना चाहिए या अधिष्ठ पहले उनको सत्कार पूर्वक व्यापार में लगाना चाहिए ब्रवीति में भगवान भगवान शब्द लगा के बोला क्या कहा यदि प्रसन्नो माम प्रति बोल दिया यदि मेरे प्रति आप प्रसन्न हैं गुरुदेव तब आप मुझे बताएं वो कहां मैं जाऊं पहुंचूंगा बताइए कहा आज्ञा पर हो गए आगे प्रसाद आदि मुख्यम आत्मा सूचाई थी प्रसन्नता अपने को दिखाते हैं याज्ञवल्क्य जी मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे प्रति ऐसे दिखाते हैं क्या बोलकर श्रृणों करके बोलते हैं सुनो नहीं तो नहीं मैं उपदेश नहीं करूंगा बोला था श्रृणों करके बोलते हैं एक कहा आठ की टिप्पणी में कहा मुनि मुनि ने यह कहा मैंने याज्ञवल्क्य ने ऐसा कहा बोल दिया अच्छा आगे तो मंत्र है अब उपदेश करना चाहते हैं जागृत काल में कैसा होगा उसके आगे स्वप्न में क्या स्थिति होती है फिर आगे सुषुप्ति क्या होगा उसके आगे तुरी उसके लिए उपदेश करता है आत्मभाव में पहुंचाने के लिए ठीक है इंदो हवै नाम योयम दक्षिण अक्षण पुरुष तम बाए तम इंदम संतम इंद्र इति आचक्षते परोक्षेण परोक्षेण परोक्ष प्रिया इव हि देवा प्रत्यक्ष दुषः इंदो हवै नामैष योयम् दक्षिणे अक्षन पुरुषः तम्बायेतम् इन्दम् संतम् इन्द्र इति आचक्षते परोक्षेणैव परोक्ष प्रिया इव हि देवा प्रत्यक्ष दुषः इंदो हवै नामैष ये जो जागृत कालीन आत्मा है इसका नाम इंद्र है विश्व आत्मा है, विश्व से अभिन्न जो वैश्वानर आत्मा है। समष्टि में विश्व होता है जागृति का अभिमानी, और व्यष्टि में विश्व होता है, समष्टि में वैश्वानर होता है जागृत अभिमानी। तुरीय आत्मा में पहुंचाने के लिए रास्ता दे रहे हैं, ये इस तरह से तुम वहां पहुंचोगे इन साधनों के माध्यम से कहना है, इसके लिए बताया। इंदो हवई नाम ऐसा ऐसा आत्मा इंद्र नाम का होता है, जागृत काल में जो वैश्वानर कहा जाता है, विश्व कहा जाता है जिसको, वह इंद्र नाम का होता है। कौन है? एवं दक्षिण अक्षम पुरुष कहाँ है? कहते जो दाहिने आंख में पुरुष बैठा है, जागृत काल में दाहिने आंख की प्रधानता है, जीवात्मा वहां होकर के अपना विषय भोग करता है, यही है दक्षिण अक्षम पुरुष दाहिने आंख में पुरुष है। तंबा एतम इंदम संदो है, तो इंधन नाम है उसका, इंदी दीप्त धातु से प्रकाशमय है, प्रकाश करने वाला है, इंद्र कहा गया। इंदम संतम इंद्र इति आचक्षक है, फिर भी इंद्र नहीं बोल, इंद्र नहीं बोलते लोग, इंद्र कहते हैं उसको, इंद्र नहीं बोलते, जो बड़ों का नाम में क्या होगा, उनकी उपाधि को लेकर के प्रयोग करने में उनको आनंद आता है, नाम लेने में अच्छा नहीं होगा, ऐसा होता है। आचार्य जी कहेंगे तो समझ में आएगा, उपाधि है वो, उसका नाम पुकारेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा उसको, ऐसी स्थिति है। आचक्षक है तो इंदम संतम इंद्र इति आचक्षति है, तो इंद्र होता हुआ वो इंद्र है, किंतु इंद्र करके कहते हैं लोग, क्यों? परोक्षेण एव, परोक्ष जैसा करके बोलते हैं, परोक्षेण एव, इवकार यहां एव के अर्थ में है, परोक्षेण परोक्ष नाम है, ये मुख्य नाम तो इंद्र है उसका, किंतु वो नाम नहीं लेते लोग, क्या बोलते? इंद्र करके बोलते हैं, परोक्ष नाम से बोलते हैं। परोक्ष प्रिया यह भी देवा, देवा परोक्ष प्रिया ये वही, यही है देवता जो होते हैं ना, परोक्ष नाम लेने से अच्छा होता है, ये इंद्र बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, ये अग्नि नहीं, परोक्ष नाम से अच्छा मानते हैं, परोक्ष प्रिया ये वही देवा, परोक्ष प्रिय ही प्रिय होते हैं देवताओं को, माने प्रत्यक्ष नाम नहीं, परोक्ष नाम प्रिय होता है। प्रत्यक्ष दिशा, प्रत्यक्ष नाम का द्वेष करने वाले होते हैं देवता लोग, प्रत्यक्ष नाम लेना अच्छा नहीं मानते, इसलिए है तो इंद्र नाम वाला होता है जागृतकालीन आत्मा, विश्व जो वैश्वान अभिन्न विश्वात्मा, किंतु उसको इंद्र करके लोग बोलते हैं, इंद्र के स्थान में इंद्र करके बोलते हैं, परोक्ष नाम है ये, नाम तो इंद्र होना चाहिए किंतु इंद्र न बोलकर इंद्र बोलते हैं, क्यों? परोक्ष प्रिय होते हैं देवता लोग, और प्रत्यक्ष द्वेष करने वाले होते हैं, ऐसा कहा। टिप्पणियां है एक दो तीन चार, एवं कहा इंद्र माने क्या है? इंदे दीप्य थे, इंद्र दीप्त धातु है, प्रकाश अर्थ में धातु है इंद्र धातु, इंदे दीप्त, इंदे माने दीप्य थे, प्रकाशित हो रहा है जागृत काल में, आत्मा प्रकाशित हो रहा है, विषय का भोग कर रहा है, दीप्य थे थूलार्थ भोक्तृत्व ना, किस रूप से प्रकाशित हो रहा है? फूल विषयों का भोक्ता बन करके, जागृत काल में फूल विषयों का भोग करता है, स्वप्न काल में सूक्ष्म विषय का भोग करता है, और सुषुप्ति में आनंद का भोग करता है, ये तीनों आत्मा का भोग्य अवस्था है, और अभोग्य अवस्था तुरीय है, उसमें पहुंचाने के साधन बताना चाहते हैं, यहां से जाना है, मान जागृत अभिमानी को सूक्ष्माभिमानी में लय करना होगा, सूक्ष्माभिमानी को प्राज्ञाभिमानी में लय करना होगा, उसको फिर आगे तुरीयाभिमानी तुरीय में ले जाके विलय करना होगा, तब आत्मभाव में पहुंचेगा, इसके लिए है। मान इंदे माने दीप्य दे थूलार्थ भोक्तृत्व न जागरे, जागृत अवस्था में थूल विषयों का भोक्ता रूप से प्रकाशित होता है आत्मा, सदा हमेशा जागृत में, सदा स्फूर्णात्, क्यों? हमेशा ही उसका अभाव कभी नहीं होता, हमेशा उसका स्फूर्ण होता है, विषय का कभी आना जाना होता है किंतु इसका नहीं, हमेशा है, सदा स्फूर्णात्, जागृत अवस्था में थूल का भोक्ता बनता है इंद्र, इसलिए इंद्र कहा, इंदो हवई नाम प्रसिद्ध, इस जागृतकालीन आत्मा का नाम इंद्र नाम प्रसिद्ध है कहा। इस आदित्यांतग्रत चक्षुर्वे प्रमित यादव उत्तम, पूर्व में कहा था इंद्र नाम किसको बोला ये, कहते हैं जो पहले कहा था आदित्य वही ब्रह्म कहा था, चक्षुर्वय ब्रह्म कहा था, तो उसका उपनिषद का आदित्यांतर्गत ब्रह्म था, आदित्य मंडल के भीतर में जो ब्रह्म था उसका नाम था, चक्षुर्वय ब्रह्म का था, उसकी उपासना थी, बागवय ब्रह्म में बाघ की उपासना नहीं थी, किसकी थी? अग्नि की उपासना थी, इस तरह पूर्व में बताया गया था, पूर्व ब्राह्मण में ये कहा। ये आदित्यांतर्गत, ये जो जागृतकालीन आत्मा जो है ना, आदित्यांतर्गत चक्षुर्वय ब्रह्म इत्यादि उगता है, आदित्यांतर्गत आत्मा है वो, प्रकाश रूप है वो, चक्षुर्वय ब्रह्म इत्यादि में कहा था, पूर्व ब्राह्मण ने कहा था, कहा दो में कहा इति, इंदो हवई नाम ऐसा इति, इतना है इति तदर्थम आख्याया तस्य तमर्थम तमर्थोत्तम विवक्षाया अह। ये तो इंदो हवई नाम ऐसा इतना बोल करके तत्वमसी में आया हुआ तत्पद का अर्थ हो गया। यह ऐसी स्थिति है नाम इंदो हवई नाम से कहा इंद नाम परमात्मा का है। तदर्थम आख्याया तत्वमसी का जो तत्पद का अर्थ बता दिया इंद नाम के द्वारा इंदो हवई के द्वारा बताया तत्वमसी में तत्पद का अर्थ कथन करके तस्य तुमर्थ तो विवक्षा अब तुमर्थक भी विवक्षा करते हैं तत्वमसी का तुम का जो अर्थ है उसका विवक्षा कर कहा यो यम कौन है वो इंद नाम वाला कहा यही है इससे भिन्न नहीं है वो इंद यो यम दक्षिण अक्षर पुरुष कहा जो दाहिने आंख में पुरुष है यही है इंद तत्व को एक करके बोल दिया महावाक्य बना दिया ये कहा। इव शब्दों अवधारण तीन में कहा इव शब्द जो है ना एवकार के अर्थ में है एतम इंदम संतम इंद्र इति आचक्षे परोक्षेण इव इव जो दिया है एवकार के अर्थ में अवधारण में है परोक्षेण एव यह अर्थ होगा परोक्ष प्रिया इत्यादि चार की टिप्पणी कहा अत्र उभयत्र शिष्टो लोको दृष्टांत क्योंकि जो शिष्ट लोक है ना शिष्ट पुरुष होते हैं लोक में वो दृष्टांत है दोनों स्थानों में माने प्रत्यक्ष नाम लेने से उनको अच्छा नहीं लगता परोक्ष नाम से खुश होते हैं किसी आचार्य होंगे नाम तो और ही होगा उनका जब नाम लेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा आचार्य जी कहेंगे तो खुश हो जाएंगे आचार्य नाम तो नहीं हो ऐसा परोक्ष नाम है वो मुख्य जो उनका नाम होगा प्रत्यक्ष द्वेष करेंगे अच्छा नहीं मानेंगे यही है देवता भी ऐसे हैं कहा उभयत्र दोनों स्थानों में तो परोक्षेण परोक्ष माने इतिहास परोक्षेण यहां भी वही है परोक्ष प्रिया ही देवा इसमें भी वही लेना है शिष्ट लोग यहां दृष्टांत बना लोग में भी जो बड़े लोगों का नाम लेकर कहना अच्छा नहीं होता अन्य तरह से बोलने से अच्छा लगता है जो उपाधि है जैसे जिलाधीश महोदय बोलेंगे तो खुश हो जाएंगे और अमुक करके नाम लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा लोग में ऐसा होता है। तो दोनों तरफ ये कहा परोक्ष प्रिया ही एवं देवा यहां भी और प्रत्यक्ष दिशा में भी शिष्ट लोग को ही दृष्टांत बनाना ये कहा टिप्पणी आगे ठीक है। हमें कहते हैं विश्व तेजस प्राज्ञानुवादेन तुरीयम ब्रह्म दर्शयतुं विश्वं अनुवदति कहते हैं तुरीय ब्रह्म को यहां पर बतलाना अविष्ट है पहुंचाना तो वह है किंतु एकाएक वहां जाना सामर्थ्य नहीं है इसलिए विश्व तेजस प्राज्ञानुवादेन विश्व तेजस प्राज्ञ तीनों का अनुवाद के द्वारा यहां पहले विश्व की चर्चा फिर आगे तेजस की चर्चा करेंगे फिर प्राज्ञ की चर्चा करेंगे माने थूल से सूक्ष्म में सूक्ष्म से सूक्ष्म में करते करते वहां पहुंचाना है इसके माध्यम के लिए विश्व तेज से प्राज्ञ अनुवाद देना विश्व तेज से प्राज्ञ अनुवाद के द्वारा तुरीयम ब्रह्म दर्शय तुम दिखाना तो इष्ट है तुरीय ब्रह्म को ही है वहीं पहुंचाना है साधक को इसलिए आरोप विश्वम अनुवादित सबसे पहले विश्व की चर्चा करते हैं इंदो हवि नाम इत्यादि के द्वारा एक कहा नव की टिप्पणी में कहते हैं इस बात को विश्वादि अनुवाद है ना जो विश्व तेजस प्राज्ञा है ना तीनों का अनुवाद के द्वारा वक्तव्यतया प्रतिज्ञातम तुरीयम ब्रह्म अथते तुभ्यम बक्ष्यामि करके कहा हुआ है पूर्व मंत्र में मैं तुम्हें बताऊंगा उसको कहां जाओगे ये वक्तव्य वही है तुरीय है ये कहना है विश्वादि अनुवाद के द्वारा विश्व तेजस प्राज्ञ अनुवाद के द्वारा वक्तव्य रूप से जो प्रतिज्ञात है कौन तुरीय है प्रतिज्ञा किया याज्ञवल कीजिए ब्रह्म वही ब्रह्म को प्रतिपादय तुम उसी का प्रतिपादन कर लिए आदो वैश्वानरा अभिन्नम विश्वम जागृत अभिमानम दर्शित कहा अब वैश्वानर से अभिन्न जो विश्व होगा माने व्यष्टि को समष्टि में लय करना है और फिर ये स्थूल समष्टि को सूक्ष्म समष्टि में लय कर देना सूक्ष्म समष्टि को कारण समष्टि में लय करना और उसको भी अकारण में लय करके बैठ जाना ये तुरीय में पहुंचने की एक चाल है। एक कहा विश्वादिपादन वक्तव्यतया प्रतिज्ञातम तुरीयम ब्रह्म प्रतिपादित उसके प्रतिपादन के लिए आदो वैश्वानरा भिन्नम विश्वम जागृत अभिमान जो जागृत के अभिमानी है ना ये जागृत कालीन जो है यह वैश्वानर से अभिन्न है विश्व ये जो विश्व कहा जाता है वो वैश्वानर से अभिन्न है इसी को पहले दिखाते हैं कहा अथ इत्यादि ना कहा अथ इत्यादि के द्वारा दिखाते अथ गंतव्य उत्तम प्रतिज्ञा इस प्रकार गंतव्य के कथन कर दिया अथ भाई किसके द्वारा कहा अथवै ते तद अहम बक्ष्यामि करके पूर्व कंडिका के अंत में दिया था मैं उसको बताऊंगा तुम्हें कहा था यही गंतव्य है अथ इत्यादि ना गंतव्य उत्तम प्रतिज्ञा गंतव्य का कथन कर प्रतिज्ञा करके ताम बिना किम जागृत आदि होते प्रश्न आया, महाराज गंतव्य की प्रतिज्ञा की थी कहां जाओगे मैं उसको बताऊंगा, जहां जाओगे बता, उसी का कथन करना चाहिए, फिर यह जागृत आदि अवस्था पर चर्चा क्यों है, ये प्रश्न आता है, एक शंका है। अथ इत्यादि ना, अथ आदि शब्द मंत्र में था, हाँ अथ मैं बताऊंगा तुम्हें, उसको बताऊंगा कहा था, अथ भाई ते अहम तद बक्ष्यामि यत्र गमिष्यसि इत्यादि वाक्य था इसके द्वारा, गंतव्य प्रतिज्ञा ताम बिना किम इति जागृति, गंतव्य को कथन कर उसी का कथन नहीं किया, जागृत आदि का कथन क्यों ये शंका कर कहते हैं, तादर्थ है ना उसी के लिए है ये जागृत आदि का कथन उसी के लिए है, फूलान फूला अरुंधति न्याय होता है, मैंने अरुंधति तारा बहुत छोटी तारा है उसको दिखाना लक्ष्य होता है, किंतु एकाएक वो अरुंधति नहीं समझेगा, पहले उसको दिखाने के लिए अरे वो पहाड़ को देखो मेरे अंगुली से पहाड़ देखो, हाँ देख लिया, उसमें सबसे ऊपर में वृक्ष है बड़ा वृक्ष है उसको देखो, हाँ वहां दृष्टि पहुंचाई देख लिया, पहाड़ की अपेक्षा वो थूल सूक्ष्म होता है वृक्ष, फिर उसकी उस तरफ उस शाखा को देखो, उधर की शाखा देखो, हाँ और सूक्ष्म पहुंच गया, उसके सामने जो तारा दिखता है वो अरुंधति, हाँ समझ में आ जाता है, थोड़ा अरुंधति न्याय बोलते उसको, एकाएक तुरीय में पहुंचाना संभव नहीं है, उसी के लिए या माने रास्ता बना रहे हैं जागृत आदि के द्वारा, एक आना चाहते हैं माने थूल से होते हुए सूक्ष्म में पहुंचाने का तरीका इसके लिए है। ये कहा तादर्थ नित्य मत्वा जागृत अभिमान विश्वम दर्शित, जागृत के अभिमानी को विश्व कहा जाता है, स्वप्नावस्था के अभिमानी को तेजस कहा जाता है, कारणाभिमानी प्राज्ञा प्राज्ञा कहा जाता है, जो कारणाभिमानी होगा सुसुप्ति अवस्था के लिए उसको प्राज्ञा कहा जाता है, उसी को बताते हैं कहा इंद इति इति पाठांतरम, जो इंद के इंद इति जो टीका में था इंद शब्द इंद इति दिया था वहां, और इति एक और है किसी पाठ में इंद इति इति ऐसे पाठ है कहा, भाष्य में कहते हैं इंदो हवई नाम इंद नाम वाला है, तो मंत्र का प्रतीक ले लिया इंद इति एवं नाम, इस नाम वाला है, क्या नाम वाला है, इंद नाम वाला है ये जागृतकालीन आत्मा जिसको विश्व कहते हैं, वैश्वान से अभिन्न माना जाता है, क्योंकि व्यष्टि जो होता है समष्टि से अभिन्न होता है, समष्टि से अभिन्न होता है व्यष्टि, यश चक्षुर्वय ब्रह्म इति पूर्वोक्त, पूर्व में कहा था चक्षुर्वय ब्रह्म कहा था, माने चतुर्थ अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के चतुर्थ खंडिका में कहा था, षडाचार्य ब्राह्मण चक्षुर्वय ब्रह्म इत्यादि पूरा उक्त पहले कहा, आदित्यांतर्गत पुरुष आदित्य के भीतर मंडल में जो पुरुष है उसको चक्षुर्वय ब्रह्म करके कहा था पूर्व में, पूर्व ब्राह्मण के चतुर्थ खंडिका में कहा था ब्रह्म इत्यादि कहा था, स एष वही यह योयम दक्षिणाक्षर, जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष दिखाया था चक्षुर्वय ब्रह्म के द्वारा वही यह है, कौन ये चक्षु मंडल में पुरुष है, अभिन्न है वो जो समष्टि है और व्यष्टि है, अभिन्न है कहा, ऐसा योयम दक्षिणाक्षर माने अक्षण माने अक्षणी, ये सप्तमी है अक्षण, घी का लुप किया हुआ है, दक्षिण अक्षण माने अक्षणी कहा, आंख में विशेषण व्यवस्थित है तो पूरे व्याप्त है वो पुरुष, किंतु विशेष रूप से जागृत अवस्था में वो आत्मा की सत्ता विशेष रूप से दाहिने हाथ में होती है, ठीक है व्यवस्थित है कहा, विशेषण अच्छे की टिप्पणी में कहा विशेषण तथा जो उत्तम भारती के बाल्टी में इस बात को बताया, श्रुते दृष्टो दिशा कश्चित दक्षिण क्षणी अंगम्बा बीरभ दृष्टम पुंसा प्राएण दक्षिणम दक्षिणाक्षी गृहस्तस्मा भोक्तृ तो प्रतिपत्तये, भारतीकार बोलते देखो श्रुत्या यह दृष्टो अतिशय, ये जो दाहिने आंख में पुरुष है करके कहा, दाहिने आंख में बताया, श्रुति ने कोई अतिशय देखा है यहां माना, हमने नहीं देखा किंतु श्रुति ने देखा तब बोल दिया श्रुति ने, जागृत अवस्था में दाहिने आंख में विशेषता ये श्रुति ने कहा, ये कहते श्रुत्या यह इस कंडिया में जो एवं दक्षिण अक्षण पुरुष करके जो कहा हुआ है वह श्रुति के द्वारा अतिशय कुछ देखा है, श्रुति ने देखा है कुछ, श्रुति बोल रही है दक्षिण अक्षण पुरुष कश्चित सात दक्षिण अक्षण श्रुति के द्वारा कहा तो जरूर दाहिने आंख में कुछ विशेषता है, अनुभव से भी यह कहते हैं, अनुभव क्या है अंगम्बा वीरभ दृष्टम, सारे शरीर के अंग दाया और बाया अंगों को देखते हैं, दाया अंग बलवान होता है, कोई भी कार्य करते समय यही पहला जाता है, दाहिने अंग काम करता है, बाया अंग तो उसे सहयोग के लिए होता है, प्रत्यक्ष भी है अनुभव है, श्रुति ने कहा, श्रुति ने कोई अतिशय देखा इसलिए इंदो हवई नाम एतत् दक्षिण अक्षण पुरुष बोला श्रुति ने कहा। और अथवा अनुभव भी है, अनुभव क्या दाहिने अंग बलशाली होता है, बाएं अंग की तरफ दाहिने अंग बलशाली होता है, वीरवत होता है कहा। अंगम बा वीरवत दृष्टम, अंग जो है ना बाया और दाया में, दाया अंग में बलशाली देखा जाता है, सामर्थ्यशाली दृष्टम। पुंसाम प्रायण दक्षिणम, प्राय कर पुरुषों का दाहिने अंग बलवान देखा जाता है, इसलिए भी दक्षिण अक्षण पुरुष कहा है। दक्षिणाक्ष ग्रह तस्माद, इसी कारण से दाहिने आंखें ग्रहण किया यहां, ये दक्षिण अक्षण पुरुष श्रुति में इसलिए कहा है। भोक्तृत्व प्रतिबद्ध है, भोक्ता की सिद्धि के लिए, किसके लिए, जागृत के भोग की सिद्धि के लिए, जो जागृत में भोग कर रहा है, विषय भोग करता है, शब्द स्पर्श रूप प्रसाद गंधा जो थूल भोग, थूल विषयों का भोग करता है, स्वप्न अवस्था में यही जाकर के सूक्ष्म विषयों का भोग करता है और सुषुप्ति में आनंद का भोक्ता बनता है, उसके आगे आनंद स्वरूप में रहता है, भोक्ता नहीं बनेगा, आनंद स्वरूप होगा तो ये आनंद स्वरूप में रहेगा, वो स्वरूप का आनंद है, ये कहना है, इसके लिए कहा। ठीक है, हम कहते हैं विश्वस्य पुरस्वामिनो, बात की टीका है, विश्वस्य पुरस्वामिनो, ये विश्व क्या है, ये पूर्व का स्वामी है, पूर्व माने शरीर का स्वामी है, ये पुरस्वामिनो भोक्तृत्व लौकिक स्वामीवत, ये भोक्तृ कैसा है, जैसे लोक में स्वामी होगा भोक्ता बनता है, अन्य का भोक्ता बनता है स्वामी, अन्य भोग्य होते हैं, इस प्रकार क्वचित व्यक्त से वक्तव्य, जो विश्व है पूर्व का स्वामी, शरीर का स्वामी है, उसका भी भोक्तव्य कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, कहां भोक्ता बनता है विशेष रूप से, जैसे लोक में जो स्वामी होता है, मालिक होता है, अन्य भोग्य होते हैं, उसका भोक्ता होता है, इस प्रकार कहां होता है, किस स्थान पर होगा, इसी के लिए ये कहने के लिए, इसलिए दक्षिण चक्षुषी तद व्यक्ति का, दाहिने आंख में उसकी अभिव्यक्ति है विशेष रूप से, भोक्ता रूप से अभिव्यक्ति है, भोक्ता भोक्तृत्व का अभिव्यक्ति। श्रुति अनुभव सिद्ध, श्रुति से भी सिद्ध है, अनुभव से भी सिद्ध है, क्यों, श्रुति से तो बोली रही है, इंदो हवई नाम ऐसा दक्षिण अक्षर पुरुष करके बोल रही है, श्रुति ने कोई अतिशय देखा तभी तो बोला, और अनुभव से सिद्ध है, बाया अंग की अपेक्षा दाहिना अंग सामर्थ्यशाली ज्यादा होता है, श्रुति से भी सिद्ध, अनुभव सिद्ध का तेरा तद भोक्तृत्व सिद्ध, इसलिए उस माने जागृत अभिमानी में भोक्तृत्व सिद्धि के लिए विशेष होती, विशेष कथन कर दिया दक्षिण अक्षण पुरुष करके कहा, यदि फलित महा भोक्तृत्व सिद्ध है इत्यादि बात का कहा, भोक्तृत्व प्रतिपत्त ही बोला था, भोक्तृत्व सिद्धि के लिए है ये कहा। एक चक्षुर भाष्य में कहते, एक चक्षुर में ब्रह्म यदि पूर्वोक्त आदित्यांतर्गता पुरुष, जो आदित्यांतर पुरुष है वही है ये, योयम दक्षिण अक्षण मान दक्षिण अक्षण ही कहा, दक्षिण दाहिने आत्म पुरुष है, विशेषण व्यवस्थित है, विशेष रूप से है, भोक्तृत्व रूप से व्यवस्थित है, थूल भोक्ता बना हुआ है। सच सत्य नाम, पूर्व पूर्व ब्राह्मण ने कहा था उसका क्या नाम है, सत्य उपनिषद क्या है, उसका सत्य है, जो चक्षुर्वेद ब्रह्म वाला पर्याय था सदाचार्य ब्राह्मण में, उसका नाम था सत्य, सत्य नाम। तंबा एतम पुरुषम, उसी पुरुष को दीप्ति गुणत्वात प्रकाश गुण होने के कारण, दीप्ति दीप्तव धातु प्रकाश अर्थ में धातु, दीप्ति गुण वाला प्रकाश रूप है ये दाहिने आत्म जो पुरुष है प्रकाश रूप, प्रत्यक्षम नाम अस्य इंध, इसलिए प्रत्यक्ष नाम इंधर है उसका, दीप्ति गुण वाला होने से इंध भी दीप्ति अर्थ में धातु है, इंध नाम है प्रत्यक्ष नाम, श्रुति ने प्रत्यक्ष नाम लिया इंदो हवई इत्यादि कहा, इंदी तम इंदम संतम है, तो इंध है वो, इंद होता हुआ इंद्र इति आचक्षते परोक्ष, लोग उसको इंद्र शब्द से कहते हैं, परोक्ष रूप से कहते हैं, है तो इंद है किंतु दूसरे नाम से बोलते हैं, परोक्ष नाम से कहते हैं। कहा टिप्पणियां दो तीन, दो में कहते हैं विद्वांस, विद्वान लोग उसको इंद्र बोलते हैं, है तो इंद है किंतु विद्वान लोग इंद्र कहते हैं। कहा तीन में कहा नाम ना, परोक्ष नाम है इंद्र, इंद्र मुख्य नाम तो उसका प्रत्यक्ष नाम तो इंद्र है, किंतु इंद्र करके बोलते हैं। कहा यस्मात, क्यों, जिस हेतु से देखो, परोक्ष प्रिया यह भी देव, देवता जो होते हैं ना परोक्ष प्रिय वाले ही होते हैं, परोक्ष नाम प्रिय होता है उनको, परोक्ष प्रिया यह भी देव कहा, प्रत्यक्ष द्विषा और प्रत्यक्ष को द्वेष करने वाले होते हैं, प्रत्यक्ष नाम ग्रहणम द्विशांति, प्रत्यक्ष नाम ग्रहण करने पर द्वेष करते हैं देवता, बड़े लोग जो होते हैं प्रत्यक्ष नाम ले जाते हैं, यह तुम वैश्वानर आत्मान संपन्न सेगा, यह तुम वैश्वानर आत्मा को संपन्न हो, तुम अपने को विश्व समझते थे किंतु वैश्वानर से अभिन्न हो, ऐसा संपन्न हो गए हो। एक टिप्पणियां हैं दो तीन चार पांच छह सारी टिप्पणी है, तीन तक तो हो जाएगा, चार में कहा परोक्ष प्रिया इति, ऐसा परोक्ष प्रिया इति का अर्थ करते हैं। देवानाम परोक्ष नाम प्रियत्व, देवताओं को परोक्ष नाम प्रिय है, इसलिए प्रत्यक्ष नाम द्वितीयत, प्रत्यक्ष नाम में द्वेष करने में हेतुर्वार्तिक निरूपी, इसका कारण वार्तिक में निरूपण किया है, क्यों प्रत्यक्ष को द्वेष करते हैं और परोक्ष को क्यों प्रिय मानते हैं देवता लोग नाम में, तो वार्तिक में निरूपण किया था। तथा ही कैसा निरूपण किया था उसी को दिखाते हैं, मां ज्याशिष्ट कथम नाम नाम तत्व बहिर्जन परोक्ष नाम ग्रहण तेन देवस्य रोचते, देवता लोग इसलिए परोक्ष नाम प्रिय मानते हैं, क्यों मां ज्ञाशिष्ट कथम नाम बहिर्जन, जो बहिर्मुखी लोग हैं संसारी लोग हैं हमारा नाम न जाने वो, इसलिए परोक्ष नाम प्रिय मानते देवता लोग। एक बार टीका ने कहा मां ज्ञाशिष्ट मत जाने कथम नाम, किस प्रकार के नाम, नाम तत्व बहिर्जन, जो नाम का मुख्य नाम है बहिर्जन, जो संसारी लोग हैं शास्त्रीय व्यवहार नहीं जिनका, वो न जाने हमारा नाम, इसलिए परोक्ष नाम ग्रहण तेन देवस्य रोचते, इसलिए परोक्ष नाम ही देवताओं को अच्छा लगता है, वो न जाने संसारी लोग न जाने इसके लिए। बहिर्जन माने अशिष्ट जन, जो शिष्ट जन नहीं है अशिष्ट जन है वो न जाने हमारा नाम, दुर्जन लोग न जाने, इसके लिए परोक्ष नाम प्रिय मानता था। तेना नाम तत्व ज्ञाते सती, क्यों उनके द्वारा यदि नाम जाना जाएगा अशिष्ट जन के द्वारा तो क्या होगा, याद है सदी सह तेरह व्यवहार, फिर वही नाम लेकर पुकारता रहेगा, इसलिए वो हमारा नाम न जाने, वो इसलिए कोड़ भाषा में बोल मानते हैं वो प्रिय, क्या परोक्ष नाम प्रिय मानते हैं, तो कोड़ भाषा होता है हम ही जाने दूसरे न जाने, ऐसी भाषा कोड़ बोलते हैं, ऐसे उनके कोड़ भाषा है परोक्ष नाम प्रिय मानते हैं, माने जो अशिष्ट लोग हैं वो न जाने हमारा नाम, इसके लिए ऐसे छिपाते हैं, अच्छा नहीं मानते उसको, इसलिए है तो इंद्र नाम है प्रकाश स्वरूप है वो, किंतु इंद्र करके बोलते हैं विद्वान लोग। एक ठीक है, कोशो इंद्र नाम यदि चेत तम आह, प्रश्न होगा वो इंद्र नाम वाला कौन है वो, तो उसको कहते हैं इंद्र कौन है, यश चक्षुर वही ब्रह्म यदि पूर्वोक्त, पूर्व में कहा था मान षडाचार्य ब्राह्मण के प्रथम जो षडाचार्य ब्राह्मण इसका इसके चतुर्थ कंडिका में कहा था चक्षुर वही ब्रह्म इत्यादि कहा था। अच्छा एक चक्षुर वै ब्रह्म यदि पूर्वोक्त आदित्यांतर्गत पुरुष सयस इत्यादि का ठीक हमें कहते हैं पुरुष प्रकृति पुरुषे विदुषाम सम्मति माह, जो प्रकृति पुरुष है ना उसको उसमें विद्वानों की सम्मति बताते तंबा इत्यादि करके वाह तंबा एतम गुण दीप्त गुणत्वाद इत्यादि बोलते हैं, माने प्रकाश गुण होने के कारण से इंद्र होता हुआ विद्वान लोग उसको इंद्र कहते हैं कहा था। टीका छूट गई थी थोड़ी पहले, अधिदैवतम पुरुषम उक्त अध्यात्मम दर्शित कहा, अधिदैवत पुरुष था क्या था वो इंद्र नाम वाला था, देवता संबंधी है वो, और अध्यात्म में यह जीव जिसको बोलते हैं ना यह तम दर्शाई योयम कहा, योयम दक्षिण अक्षण अक्षण पुरुष, ये वही है वही देवता ही है, ये उपाधि के कारण अपने को भिन्न मान रहा है, ये दिखाते हैं कहा तस्य पूर्वस्मिन् अपि ब्राह्मणे प्रस्तुतत्वात्, इसको पहले भी पहले ब्राह्मण में प्रस्तुत था चक्षुर भाई ब्रह्म इत्यादि शब्द से प्रस्तुत था, एक अर्थ सत्य नाम से प्रसिद्ध था तस्य दस की टिप्पणी का विश्व से जो विश्व है वह पूर्व में पूर्वस्मिन् ब्राह्मण में ग्यारह में कहा सत्यम एनत उपासित इत्यत्र कहा था पूर्व ब्राह्मण, इसको सत्य नाम से उपासना करनी चाहिए करके आया चक्षुर भाई ब्रह्म इत्यादि के द्वारा ही चक्षु माने आदित्य मंडलस्थ पुरुष के लिए कहा था उसको सत्य नाम से उपासना, चक्षु के देखा हुआ सत्य मानते हैं, कान से सुना हुआ संशय हो जाता है सत्य है कि मिथ्या है, कि सच इत्यादि का सच सत्य नामा ये बोला था। प्रकृति पुरुष है विद्वान सम्मति महा, प्रकृति पुरुष के विषय में जो इंदो हवि नाम इत्यादि का जो दक्षिण दक्षिण पुरुष है इसमें विद्वानों का सम्मति दिखाते हैं अभिप्राय दिखाते हैं तंबा एतम इत्यादि, तंबा एतम पुरुषम दीप्ति गुणत्वात इत्यादि कहा, इंदत्वम साधयति वो इंद है वो उसके सिद्ध कहते हैं इंदी दीप्त धातु है वो इंद बना इंदी दीप्त धातु से होता है वो क्या प्रकाश दीप्त में प्रकाश यही है दीप्ति गुणत्वाद का दीप्ति गुण होने के कारण प्रकाश गुण होने के कारण इंद्र कहा गया उसको। प्रत्यक्ष नाम अश इंद्र इति, प्रत्यक्ष नाम तो इसका उस पुरुष का नाम इंद्र है। तम इंदम संतम इंद्र इति आचक्षित परोक्षण का, वो इंद्र होता हुआ उसको इंद्र शब्द से बोलते परोक्ष रूप। ठीक है, कहते हैं प्रत्यक्ष से परोक्ष आख्याने हेतु, आप जो प्रत्यक्ष है इंद्र उसको न बोल करके परोक्ष रूप से स्तुति बोल रही, इंद्र नाम बोल रही है, इसमें कारण बताते यस्मात इत्यादि। आठ की टिप्पणी का नाम मह प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष नाम से है, परोक्षण आख्यान है, प्रत्यक्ष नाम का परोक्ष रूप से कहा जा रहा है, यहां इंद्र नाम से कहा जा रहा है इंद्र को, तो उसमें कारण बताते यस्माद इत्यादि, यस्माद परोक्ष प्रिया यही देवा कहा दिशा की, परोक्ष नाम प्रिय मानते हैं देवता लोग, क्यों अशिष्ट लोग हमारा नाम न जाने, प्रत्यक्ष नाम जाने पर वही नाम लेके पुकारेंगे, तो इसलिए ठीक है जो शास्त्रीय संस्कार से बहिर्भूत लोग हैं वो हमारा नाम न जाने, इसलिए इंद्र कहा जाए कहते हैं। ठीक है, कहते हैं यस्मात परोक्ष प्रिया ये वही देवा, परोक्ष प्रिय जैसे देवता होते हैं, प्रत्यक्ष दिशा प्रत्यक्ष को द्वेष करते हैं, प्रत्यक्ष नाम ग्रहण दिशंति प्रत्यक्ष नाम ग्रहण करने में द्वेष करते हैं देवता लोग। ऐसा तुम वैश्वानर, ऐसा तुम वैश्वानर आत्मान संपर्क, इस तुम वैश्वानर आत्मा से संपन्न हो गए हो, पहले उपासना के द्वारा आदित्य मंडलस्थ पुरुष के रूप में तुम हो, माने अभी ये क्षेत्रज्ञ अभिमानी नहीं हो, यहां तद्रूप हो चुके हो, वैश्वानर रूप में पहुंच चुके हो, उपासना पूर्वक किया है तुमने, चक्षुर ब्रह्म पर्याय का उपासना तुमने किया है, तो उसके द्वारा तुम आदित्य मंडला मंडलाभिमान पुरुष के समान हो गए हो, वैश्वान रूप में तो समष्टि में पहुंचे हो, समष्टि माने उपाधि हटी नहीं, माने इसको आदित्य मंडलांतर पुरुष के समान मान के बैठे हो। एक कहा समय हो गया है, मैं रखता फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।